گران محترم والدین کو دا شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دا دورہ تفسیر قرآن دا بہانے نمبر 61 جب مقام مسلم محلہ عجیبہ جامع مسجد کی 25/9/2009 کی شعر ددید ملائی دو پتہ ریاست اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 تو اے چی آغا خز باشان دا نو دا خز لاس سر و لاس نملاوائے فعلقه وروی غرزو خا فعلقه الیم او غرزو آغیتا اے خور کے پلین کوچ کے ناستو ما یو ظلمے مان شیشے غارتا ناستو یو سوالگری جینے رالا اگل یو ظل دا سکڑو دا اللہ پنا مسرا بیا آغا جیب تلاس کو او ما تے پیسے روخ کلے ناغ جنے لاز دا سی نیولیو ناغ آلک دا سکرو ما چے وطو قتل میں بچے دا کم دے وی دا پلانی دے ما دا علکان خود دغا سی جنہ کولا چے پیسے ورکی نو دا سی ورکی دا سی وی نجی زمان کلی کے درس قرآن شورو دے آمون سورت نمل کے درس دے آغا پل رز استاجی مون تویلیو چو گور سلیمان علیہ السلام خط ور کئی ہد ہد لا ور توئی چ دا خط و تو رو ور زوا لاس کے بنو ور کے خط زکا غ خزرا اس نے استالا سوی سر اولی لیکن ما تعالی تعلیم دے چہ دا پردو خود سر با لا الہ سر بلا اس نے لگے ہاں نن سبا نما غلک توے میں آفرین ہو گورا تم رکھ نوجوانے تمرا کل زوانی دا تا احساسات دا زوانے دی لیکن کل چت قرآن تک نے نستا ہر یو اندام اگ کار کئی کم سے قرآن لے لے آگا پیسے ہو تدا سے ورو غور دو رکھا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم وي غرض واغيتا ثم تولان بیا پڑڑ شاد آغینا پنظر گورا ماذا يرجعون چی دیس جواب را کئی قالت یا ایها الملأ بس ہد ہد لاڑ چلاڑ بلقیس بنت شراحیل بلقیس د شراحیل لور پخپل بنگلہ کے بیغم اوددا د چو قتل روشندان کے وت یو موقع ملاو شو ورنہ نہ وت او داغی د سینے د پاسے خط کو غرداو اگر آ بیدار اشوا خط چوکت نرالا او پلو ورکرانو توئی قالت یا ایها الملوم وے بلقیس اے دربار والو مشرانو انی القیا الی کتاب کریم یقینا را ورزول شیرے ماتا خطیزت مندام کافر بادشاہنا دا خود سلیمان علیہ السلام دا خط اکرام کئی ولی قرآن دے ولی دین دے اور نر سبا و تو آیا وایدا مسلمانی نے جتا سے مسلمانان کپیا کوائے اور قتل کوائے ناغی سے ہوئی وی ہم مسلمانی نہیں جانتے ہم اڈر جانتے ہیں منگو اڈر پی جن وائے اوبا پی جنے پتہ بھولے اللہ فرمائے انی القیا الی کتاب کریم یقیناً غرض ول شویر دے اونوی چی اعتیا انی اعتیا الی کتاب کریم نہ انی القیا الی کتاب کریم ما تا چا خطر غرض ول دے دیر عزت مند کریم بے وجوہ ثلاثہ عزت مند در وجوہ یوم من سلیمان وہم وجہ فیہ اسم اللہ تعالی درے موجہ مختومون مہر والے شیو پاگے بانے سر بمہر حدیث کے راضی ان بحر محیط وی عن انس ما کان احد اعظم حرمت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان اصحابہ اذ اکتبوا الیہ کتابا بدا او بے انفسہم بدا بے انفسہم یا بدا او بے انفسہم سو مطلب انس رضی اللہ عنہ وی یو تنم نو ممکن چیزا پیغمبر علیہ السلام نا داغ اکرام و عزت پا منگران وے وکان اصحابہو لیکن بیام صحابو چی قلب نبی علیہ السلام تا خط لکو نو سر کے بیولی کل اس طرف پلان کے خان اس منگا ویخ کی لکو کنا پکار سر کی لکلی چی اس طرف پلان کے خان اللہ فرمائے انہو من سلیمان یقیناً داد طرفا دا سلیمان دے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ او یقیناً مدد غختل دے پنم دا اللہ سران چی عام و خاص و رحمتن والا دے اتا گورا ماتے پکی دالی کلی دے چی اللہ تعالو علیہ لوہی انکے زمان مقابلکے واتونی مسلمین راش ماتا تابداری کا ان کی دا اللہ و دا پیغمبر دا خط تے کلمہ دا پکے سلیمان پیغمبر را لے گل رے دباؤ دا دے چھ ماتے لکلی زمان مقابلہ کے رونو سے گرے اکر آزین و راش کلمہ ہوا یا مسلمان شا اس دا خپل مجلسی شورانا سلا اخلی خا حصو کم مالا سکول پکار دی قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری او ال بلقیس اے مشرانو د قوم صلا را کے ماتا پبار د کار دما کے کتابن لکلی دی قرطبی دس ہزار کسان تین سو تیرہ پدے لس زرو کے ددے صرف مجلس شورا وا روئے دفتر بیٹھا کڑے ہو تین سو تیرہ مجلس شورا ناغ مجلسی شورا تو اے سلارا کے ماتا پبارد کارزما کے ما کن تو کاتے ہتن ما تال تعلیم دے چے ہر یوکار پا مشورہ کوائن او دا جماعت مرگرو او دا جماعت اشاعت توحید و سنن مرگرو کار پا مشورہ کوائن ما کن تو کاتے ہتن نیمزو پیسلک ان کے امرن دے یوکار حتا تشدون تردی چتا سو موجود ہیں آگی ویچ راشا لا پہ وطول خا قالو نحن اولو قوتنا جیوے منگا طاقت والیو اڈر کوا و اولو باطن شدید خاوندان دا جنگ سخیو چاپلوس دا بلقیسا چاپلوس چاپلوسی کرنے والے بلقیس کا شیخ مرحوم مجلس شورا را غختے وا ودا کار دا مسئلہ بغیر دا مال نہ نمک کی گی تھا سو بچندا ماہانہ ورکوائے نو مرگری جذبہ کے راغلو یو بوے دما لس روپے اولی کا شیخ مرحوم بوے دد و روپے اولی کا خوکی دی شی جداد بم بیان را گئی بل بوے زما پینزولی کا نہ شیخ مرحوم بوے ددے یو روپے اولی کا او کیری شی چدا یوم بیان را گئی او بیا بے فرمائل وی بے دوزے مولے لا پہ مکوائے اخلاص پیدا کے دے جماعت خدمت پر آستے سر اوکے اب بیا مغا سوا آگا چاچے لکل کڑیو اغیبم بیا پیسے نو اور کولے ماہانا دگا وجر داغ وقت نہ ترن نہ پورے دایو غریب جماعت تیرا روان دے او مرکز دے اللہ زمون یو پلس نچ یو پسو چند کلی کی او غٹی کی زکا دا مرکز کو لے والے زموخ کو لے والے دے نن سبا کو تاسو لڑے ازالا مدرسہ دا پنج پیر آگے دا وی خروانہ کڑی دا او دا بدرے دا عبو دا پاس با انشاءاللہ درے سلور چتا یو زبردست مدرسہ روانہ دا اللہ دے کامیابی نصیب کی او مرکز چی کلی موتا پی کلی اختاری آغی وطوے نحنو اولو قوتین منگیو طاقت والا و اولو باطن شدید او خاوندانیو دا جنگ سخت والامرو الیک اختیار تاتا سپارل شدید فنظری مازا تامورین گورا چی تسو حکم کم من خوار و خوالاریو خسادر کوا اخو بادشاہ نوا نو قالت بلقیس وتوے ان الملوک یقیناً بادشاہان اذا دخلوا قریہ ہر کلا چن نوزی پ جنگ سرا پیو علاقہ نو افسدوها ورانندر بادشاہان پہ بنیر نہ نوتل دا بنیر علماء مسلمانان تالا والکرل ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوا یقینا بادشاہان ارکلا جنن ہوزی فجر یقیناً بادشاہ نرکلا چن نوزی پجنگ سر پیو کلی افسدو ہاروانی اغکلی وجعلو اعزت اہلہا اہلیا ذلتن او گرزی عزت من رسیدن کی داغی ذلیلان وکذالکا یفعلون او دغشان کئی بادشاہان داد ظالمانو بادشاہانو کاریم من پلوے اللہ سپارے لیدیم اللہ زمون دا مسلمانانو انتقام تے تو پخپلو قدرتونو واخلیں یا اللہ زمون گے انتقام تے والیں کاغار سو کی ظالمان اللہ زمون دا مسلمانانو خصوصا داغ و لفہو چاگی نن پا دی دنیا کی نشتا اللہ داغی انتقام تے تو پخپلو قدرتونو والیں وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَتَيْن وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَةٍ فَنَاظِرَةٌ يَقِنًا ذَوْلِ گُنْكِ مَغْتَى سَدَالَيْن فَنَاظِرَةٌ گُرَمْبَام بِمَا يَرْجُعُ الْمُرْسَلُونَ کہ پس جواب سرا واپس کی گئے لے گلی شویم سنن ابی داود جل نمبر دو 444 ترمیزی 151 جل نمبر توبہ ترمیزی اول جل 191 صفحہ حدیث کے راضی عیاض بن حمار نے اسلام نلوان دے نبی علیہ السلام تا حدیہ کی اوخہ پیش کرا آغا ورتوئی نبی علیہ السلام نوہی تو عن زبد المشرکین یعنی رفدہم و عطایاہم زد مشرکانو دا ڈالونا منکڑے شوی ما دا زنالما نو بلکی سے ان مرسلت نیلم بے ادیتین زلے گن کے ما یو ڈالے گورمبا بے میرجول مرسلون پس جواب سر واپس کی گی لی گلی شوی فلما جا سلیمان پسر کلا چرل ڈالے سلیمان تا کالا تم دوننی بمال وے لگو آیا امداد کو ہے ما صرف مال فما تانی اللہ خیر مما تام کرتبی ادا رشوتو رشوتو نمے والا بدل کو ڈالے او رشوت پا نم باندے نہ بدلی گی خواہ کتو والا چے نم دے کہ اوبو والا نم دے کہ شربت والا نم دے او کال سے نم لگ دے خواہ فما آتانی اللہ خیر مما تاکم پتا گا چرا کر دے ماتا اللہ غور دے داغنا چتا ستے در کر دے یو عالمو نو میرا نیر دے بادشاہ وقت و پس وزیر راو لے گا او تیوے نن ماجی گربا بادشاہ تا سر ملاقات کئی ریڈے رکھا دا بادشاہ وزیر دوار رالو مولانا صاحب جماعت کے ملاس تو تکیائے والے وان وزیر دا پیزار دا زین رامن دیکھلو مولانا صاحب تو وی بادشاہ سلامت رو رسید وی دے رکھا دا ملاس تو چکل بادشاہ دا پیزار دین راغے نو وزیر بیا رامن نکڑے وہی جی بادشاہ سلامت جمعہ ترانہ نہ وتوی ڈے رکھدا نو چکل بادشاہ جمعہ ترانہ نہ وت وزیر بیا ور من نکڑے اے بادشاہ کو جمعہ ترانہ نہ وت ڈے رکھدا بادشاہ چ سنگ ور مخامخ شاغت وی السلام علیکم ناغت وت پملاستے وی وی وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بادشاہ وزیر تو مولانا صاحب نے تپوسو کے جداخ پہ تا کر دا سے غزولی دی ڈڑے غصے نہ تو گراڈ ماتا پان سے دے آ وزیر لاڑو وہ بادشاہ سلامت تانے ہو تپوس کئی چداخ پہ تا کر دا سے غزولی دی نہ مولانا صاحب ہوئی داخ پہ ماں داغ روز نہ غزولی دی دکم روز نہ چ ماں لاس غزول بادشاہ نے تفریحی دی ماں تا اللہ ویلی چھے تو بادشاہ نو دربار کے لاس چونے نو گوڑائے تو با زمان دربار کے لاس گوڑائے نو دا آغی روزی نو ماں دا اخپی غزولی دی دا کمی روزی نو چھے ماں دا بادشاہ نو نخپل لاس راغون کلی دی بادشاہ وزیر تاوی دا چیزو ویدا یو حق پر سالم دے دا سرنکی دا چیزو بادشاہ آنو خیاری آغی پلن دا خبر پوئی جی خان سلیمان علیہ السلام ورتوئے فما تانی اللہ خیر مما تاکم اگا چرا کر دے ماتا اللہ غر دے داغنا چتا سد تاسو تے در کر دے بل انتم بے حدیت کم تفرحون بلکہ تاسو پخپل ڈالے باندھے لوئی کو ان کی ارجع الیہم واپس لا شو سدا ڈالے دا زمانے لے کی تھا فلناتی انہو بجنو دین خام خارا بولو دی تلخ کرے لا قبل لهم بیان چھے نبوی طاقت دی لرا دا مقابلے داغے ولنخرجنہم مننا ازلتن وهم صاغرون خام خاو باسو دی دا کلو دا دی لرا کمزوری وهم صاغرون او دی بس پکی قالا یا ایوہ الملو ایوکم یاتینے بیار شیام سلیمان علیہ السلام اوے اے مشورے والا کم یو ساسنا بروڑی ماتا تخت بلقیس قبلا یا تو نے مسلمین مکہ درینا چراشی دی ماتا تابیداری کون کی قال عفریت من الجن عفریت دا یو پیرے ہو کتابو نے لکھی دعوان نامہ وا دعوان قرطبی دیالسم جس کے ذکر کئی قال عفریت من الجن وہ لیو طاقتور دا پیریانونا انا آتی کبی زبر اوڑم تا تا دا تخت او چی تا تا تاویزگر ہوئی تا کین از پیرے لے گما وای پیرے اغا سوک لیگی چی اغا سلیمان پیغمبری تب ما تلاول خپل پیغمبری ثابت کے نو تبالا ہوئے چی پیریان میں ہو لے گل او پیریان میں رہو لے گل دروغ ہوئے نی پیریان لے گلی پلستونی کی کاغذونا پٹکڑی ارہ تروغ ورزئی تا تا وہ اس طرح کے پٹھے کا وہی دا پیریا نو روڑو دا تا دا لستونی نرو کل خا تو منگ سرا کو بکو کہوایا تو سلیمان پیغمبر چھے تا پیریان لے گئے اور آ لے گئے کل ہوئی جی دا بیل علم دے نو بیل دا سن دے اللہ فرمائے انا آتی کا بے قبلہ ان تقوم میں مقام زبر اوڑم تا تا گا تخت مکے دا پاسے دوستا دا پل دینا وینی علی لقوی نمین زبدے قوت لرم امانت گر امام قال الذي عنده علم من الكتاب قال الذي اول غسڑی نو غسڑے سوک دے دی آیت کے لوگوں نے ابہام دے مراد تے نہ غور دار چ جبریل علیہ السلام تفسیر کبیر مدارک روح المانی دی وی مراد تے جبریل دے او سیم دا باج وی دا او سڑے او دسر اسم اعظم خدا قول غور نہ دے بلکہ صحیح نہ رہے کسو کوئی شرح عقائد کی لکھی جواب دارے کہ دا اصول دا اہل سنت نا شرح عقائد کے تقریباً دیار نس غلط اشترے خاں شرح عقائد کی دا اصول دا شریعت نا اور دا اصول دا اہل سنت نا تقریباً تیرہ غلط پکی دی دیار نس اللہ فرمائے نو غر دار چ الذین مراد جبریل قال الذی او الغ سڑی چ اغه جبریل لے کتو الذی خود سڑی دا پار دا خو فرشتہ دا جبریل وای الذی دا مذکر کل د مونس د پارم استعمالی گی ہے. قال الذين ذو علم من الكتاب والجبريل عليه السلام چا غسر پووا د کتاب انا تی کبی زبر ولم تا تا غا اغمنا غتخ قبل ان يرتد اليك طرفك مخک ددینا جو واپس تا نظر ستا دستر کے رب کے, چونکہ سلیمان علیہ السلام تا زر پکارو نو باز پدے سلارا لا نو فلما راہ مستقرا عنده تر کے لار اپنو کرے ہر کلا چولی دو سلیمان علیہ السلام تخل رولار داغ خوا کے قال هذا من فضل ربي اول دو دا دا وجه دا فضل دا رب زمان رے چه دا تخ پا ان پن کے ماتر اور رسید هذا من فضل ربي لیبلونی دا پار دے چا از میخ کی اللہ پما اشکرو ام اکفرو آیا شکر کوم کنا شکری ومن شکرا چاچ شکرو کو نفا انما یشکرو لنفسی اقنن دے شکر کئی دا پار دا زان ومن کفرا فإن ربی غنی کریم چاچنا شکریو کرا یقیناً رب زما بیا جتڑے کریم عزت والا. قال نذکرو لا عرشا ننظر غیرو امام بخاری ہوئی وہ سلیمان علیہ السلام ناشنا کرے دے ناشنا کے دے لرا عرش دے تخت دے ننظر زگورما اتحت دی ام تکون من الذین لا تدون آئے ہدایت مندلشی او کدا داغے کساننا چے ہدایت نمومے نو چا پکے دزار نترنجو کے رنگ وی اس دے سر دے سلیمان علیہ السلام سکار دے چے آگے لتخ جوڑی وی مین پہ نو تو بابا سا سلیمان پاگے باندے مینو او کلوی جی زکا پی مینو یو سات پس بتاسو تب وی چاو اتوی چی داغی نقلار شا داغی پخپو خدا سے تور تور ویخت دی لکد چیلے وی سلیمان علیہ السلامی چی دا بزوس معلومو مخام او چی دا چالی کلی دی نو آغا با یو سات پس تاسو تخیم چی چالی دی عرش او تخت دا بادشاہ ہے او دا سلطنت شکلی سلیمان دا دا تخت شکل بدلولو حکموں کو اشارہ و دیتا چستا دا سابقہ سلطنت شکل بدل شو کفری سلطنت ختم شو دا سلیمان دا طرف نہ دا نوی سلطنت آغاز بکی گی ستا کفری بادشاہی ختم شو اللہ دی کفری طاقتوں نے ٹول ختم کی نجاشی کی مسلمان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغ سلطنت برقرار ساتھی سلیمان ام دا بلقیس دا مسلمان دو نہ بعد داغ سلطنت باقی اس آتو خوشکل ولا بدلی کفری نہ اسلامی. اللہ فرمائے قالا سلیمان علیہ السلام نکرو لا عرشام ناشنا کہہ دے لرا تخت دے گورما اتحت دے ام تکونو من الذین لا تدون آیا ہدایت مندلشی او کدد آدائے کسانونا چے دایت نمومی فلما جات پسر کلا چے دار آغلا کھیلا آہا کزار شکے ویلشو آیا داد دا سے دے اغا تختا قالت کا انہو ہو ویل بلقیس گویا کے دا خو اغا دے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا رَاكْرِ شَوِدَي مَا تَعِلَمُ اُسْتَادَ نَبُوَتْ مَخْكِرَ دَيْنَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ شُمُنْغَا مُسَلْمَانَانَ وَسْوَدَّا مَا كَانَتْ تَعْبُدُو مَنَكْرِ وَا دِلَ رَا دِ تَوْحِيدْنَا بَنْدَگِ دَ اَغَچَا تَعْبُدُو چِدِ وَلَا بَنْدَگِ كُولَا مِنْ دُونِ اللَّهُ بِدَ أَلَّهَنَا إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ یقیناً دا وا دا قوم کافرانو نام دا سلیمان سرا دا بلقیس ایمان روڑل دا دا دا دا, دا, دا کرامت ندی دا دا سلیمان علیہ السلام کرامتو نبی علیہ السلام تا اللہ معجزہ ورکڑے وا ونے پانے و سر خبری کئی، اوخ راضی شکایت کئی نبی علیہ السلام تا، کانی پا نبی علیہ السلام سلام وائی، عمر فاروق عین خطبہ کی یا ساری الجبال آواز اوری، حضرت عمر وقت کے زلزلہ راجی عزم کے لخبر آ بغئی ہورتوئی ما پتا باندے عدل کرے رے مڑکے گا سمجھا عزم کو ادری گی، حضرت عمر لکھنے پرچے سرا دریاب روانی گی، دا ٹول کرا دا معجزی دی دا انبیاء علیہ السلام، اللہ فرمائے قیل لہا ادخل السرخا، قیل لہا ادخل السرخا، اوے رشو دیتا ورنن اوزا دے بنگ لیتا، نو فلما رأتو نوار کلا چی دیولی دلا حسبتہو گمانیو کم لجتن پاغے باندے دا غلغلے دو بو، وکشفت انسا قیام اچت اکڑا جاما دا پندوخ پلونا، قال انہو سرخم ممرد من قواریر، اوہ سلیمان یقینن دا بنگلہ جوڑا کرشوی دا دا ششونا، قالت ربین نی ظلمت نفسی، اوہ بلقی سیر و زمان یقینن ما ظلم کردے پزان، و اسلمتو مع سلیمان للہ رب العالمین، اخلاص کوم پتا بیدارے دا سلیمان کے اللہ لرا چی رب دے دا مخلوقات، تفسیر دارمنگو، تفسیر یسیر فوق الیسیر داغی چیس او چیس پکی وی وی سلیمان علیہ السلام تا چاویلیو چه دا بلقیس پخپو باندې ویخت دی نیاغو تا دا چیشه دا تخ جوڑ کو چه دا برایش دا بوی گنی دا اوبدی نو دا چه سنگ دا پینسی و چه تی کنو زبا پوشم پانڈو تبولو گورم چه ویخت پشتا کنا وای خدای دا غر کا سلیمان پیغمبر دا داغ بارا که دا بکواس سلوائے دے پی خبر کی او کتب خانه دا تاج کو تبخانہ دا غیر مقلدینو آغی او تفسیر شائع کردے دا آغی نم دے آسان تفسیر دا پختو پا آغی کے سر کے دا پاس لکلی دی شاہ ولی اللہ و شاہ عبدالقادر نو پا دا تفسیر سپا ست سو دو کم دا کا خبر لکلی دا چھے سلیمان علیہ السلام تا چاویلیو چھے دا بلقیس پا پنڈو باندے ویخت دی ناغ دا شیشے تخ جوڑ کو چھے دا معلوماتو کی چھے را دے پا خپو ویختشتا کنا ما سرے او تفسیر دے کمرہ کے تفسیر فوائد ستاریا دام دا غیر مقلدون دے عبدالستار سلفی چاپ کرے دے 1972 کے شائع کرے دے داغے سب 2500 باندھ لی کی وہ سلیمان تا چاویلی اچھے دے بلقیس پخپو ویخت دی وہ سلیمان دے شیشے تخت دے لجوڑ کو چھے دا ویخت معلوم کی چھے سنگ دیشتا کنشت دے شیعگانو یو تفسیر دے ما سر دے تفسیر فرمان علی شیعہ لکن دے فرمان علی نمی دے 455 سپا اگے دل تے پہاشہ باندھ لکلی دی چھے سلیمان علیہ السلام دے شیشے دا تخت دے لجوڑاو چھے دا بلقیس دخپو دا ویختو پتو لگئی نو آخر کے بدداو ہے میں چھے چارو بائی بائی تفسیر دار منگو ایک، آسان تفسیر دوا، فوائد ستاریا درے، اور تفسیر پرمان علی سوشو سلو، چاروں بائی بائی دا شیعگان دا ٹول یو رونے دی خسرا منگتا موسم خرابی قیلا لا ادخل سرحا فلما رأتو حسبتو لجتن اور اس تو گورا و اسلم تو ما سلیمان للہ رب العالمین دیر آل و جی دین وی معلوم شو چی بلقیس دا سلیمان سر وادو کو وادشوا اللہ اکبر جی ابن عساکر دا اکرمن روایت کئی لکہ ابن عساکر دا اکرمن روایت کئی چی سلیمان دے بلقیس سر وعدو کو آو خا نو عبداللہ ابن عیینہ رضی اللہ عنہ نے چاہتا پوسو کو چی دے بلقیس وعد سلیمان سر اوشو ناغو توی چی قرآن کریم دے کم خبر نہ چھپی نو منگ لپاغے کے چپوالے پکار دے زمون سکار دے چی منگو آیو آو جی وعدے و سر اوشو نو کدا سے دوئی نو آمیان بسوئی او کنا زمونگا استاجی بوے کنا چھے سلیمان علیہ السلام تخت دے لے جوڑ کر جی بلقیس دخپو اختم معلوم کی نو فخش و کنا وعدے و سراؤ کو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ اکتوائے و اسلم تو مع سلیمان نا معلومی گی نو ادا خوئی ندیو لی چھے و انکح تو مع سلیمان ما نکاو کد سلیمان و اسلم تو وی مڑا انکحتو اے ندی ویلی و اسلمتو ما سلیمان للہ رب العالمین اخلاص کو ما دا بندگے پتا بیدار ہے دا سلیمان کے اللہ لرا چھے رب دے دا مخلوقات تفسیر ماجیدی لکلی دی دویم جل سفا 770 کے ویچے سوک ویچے دا بلقیس وعد سلیمان سر شہر دے دا دا یہود تاریخی واقعات تھی تفسیر کبیر ہوئی وليس لذلك ذکر فی الکتاب ولا فی خبر مقطوع بصحته تفسیر کبیر ہوئی وہ ددی ذکر کتاب اللہ کی نشتا دا خبر غیر مقطوع ندے سے صحت نشترے تفسیر خازن پہ رد کر دے درم جل 414 صفا اتم کرخ کے خا کل ابوئی جی د یوسف علیہ السلام د زلیخې سره وعده وشو وای بس کوشش وکنو مونږ ته خو پته نشته او خیر دی مونږ خو یوازې ټیکه نه ده اغستې دا کوششونه ته وکړه چې د یوسف علیہ السلام د زلیخې سره وعده شوی و که نه او د سلیمان علیہ السلام د بلقیس سره وعده شوی و که نه چې کله معلوماتو کې بیا ما ته الو ما ته معلومات نشته ها ذکر قرآن ویلی نے دی حدیث کشتا نا اپا خواہ براتا تو خے ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا او یقینا لے گلے ہموں ثمودیانو تار اور داغی صالح علیہ السلام ان عبد اللہ دا چ بندگی کو ہے خاص دا اللہ فاذا هم فریقان یختصمون دغه وقت دی دوڑل شوی جگڑے کولا یو خبر حکم دے زمن کے ممتاز کو تبخانے والا تا درخواست کو چہ دا احناف و پرت کی کتابوں نے لکھے نو سنگت کٹائی کو ہے دا عمل کٹ کو دام کٹ کو دام کٹ کو دا دا احناف و غلط تے نو دا دے آسان تفسیر نہ ولے نہ کٹ کو ہے دا الفاظ دا خم پکے خخ پولی چاپ کری دیو آیا اللہ فرمائے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا يَقِينًا لَّغَلِ مَنْ ثَمُودِيَانُ تَارُ دَاوِي صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنَدِگی کوے خاص دا اللہ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ مرگر راسرو کتب خانے تن نہ وتم دا آسان تفسیر میں راواغس ما تے مرگر تے پدی سکے سڑی دا خو دا پلان کو دے میں چپ شا دیکھے مواد دی تا تا پتہ نشتا منگ دا دے دا پار دان سر ساتو چھے سبا سوک داو نوی چھے خبر ہے دا زان نوکڑا زیو تا ندے معلوم کل کل خلق سوال جواب روڑی او خلق سی الکر زنانا پخلتا مال سوال جواب را لے گے چھے پشل و رکاتو تراو استا سو دلیل لے زما دلیل نہ مونگ سر دلائل دی دلیل ہو یو تو وہی دلائل دلائل پی جنے کا نا زمنگ د جماعت مشر مولانا خان بادشاہ دا قطر آگ پدے باندھے قول المبین لکھلے دم رغٹ کتاب دیکھا اوشل لکا تراوے دا قوی احادیث نے ثابت کری ہاں امنگ تا تسل دلائل اولی کو تا دا کمی مونگ تا لکلی چا تا تا اولی کو ادا پلیکلو کار کی تو ما تلی کہ تا تا او تا من لکل ری زمون دلائل زما کتاب وګوره حفوات غیر مقلدین. زمون د کتاب دا طریقه دا غیر مقلدین وای جواب د دې کتاب ګوره نو په احناف رد لیکي خدا احناف او دلائل نه وای چې احناف وای او مونږ دا جواب کو دا څه نه کوي بس درس در کوي. زمون کتابونه ګوره مونږ به باقاعده لیکو چې غیر مقلدین وای کم ځای نه وای پلانی کتاب پلانی سپا جواب مونږ دا جواب کو. زما کتاب دے پختو کے شاعر ہے خبر نیم دے مرکز سرا کم دا کیسٹ دکان چرے تبلیغی مرکز سرا کیری شی اگر سرئی کاغذ سرنی نو باپ بیا پیخور تزان رسوائے پشاور اکیڈمی والا زکا چما سرا المارے ڈکو نو چانا گستو وہ سیو یو تپوس کئی جی اگر کتاب بمو تکم دے ملوش مائی چما سرو نو یو ناگستو اچھے اس دارو نہ ملائی گی ناری اوائے سش اگر کتاب اما اول کے چگے والے بیا بگوردا کتاب تاسو گو رہے ہو نہ بھائی خودی ہوئی جزا خوصب ہوئی نو نو بیا زان لہ معلوماتو کے او ددی چی کم خبر در آگے جوابو نہ پکی دی نو پختو کی ملی کلنے تاسو تب تکلیف نہ ملائی گی انشاءاللہ. اللہ فرمائے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا يَقِينًا لَّكِنَّ لَهُمْ سَمُودِيَانُ تَارُ وَدَاغِي صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ عِبَادَ اللَّهِ چه بندگی کوای خاص دا اللہ فیضان فریقان اختصمون اکت دا جواب کے شیر استاد کتاب رد خمون لکھنے رے التحقیقات لرد الحفوات آوائے منگو کتو سرسری تش کنزل دی لکھلی دی نو کنزلو سر مونگ سکار رشتہ مونگ دا کنزلو جواب پا کنزلو نو ورکو خان وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَيَقِينًا لَّكِنَّ مُنْ ثَمُودِيَانَ تَامَ وَرُورَ دَاوِي صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ عِبَادَ اللَّهِ بَنَدِگِ خَاص کَ اللہ لَرَا فَيْضَاهُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ دَغَ وَقْتِ دِ دَوَڈَلِ شُوَي جَگڑے کُولے قَالَ يَا قَوْمِ أُوَيْلَ صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَزْمَا قَوْمَ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَيْ پَتَلْوَار غَوَالِ عَذَاب قبل الحسنہ مخد ایمان روڑلونا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون ولی نغوالے بخن دا اللہ نا دا دید پارا چی پتاسو رحم اکڑے شی قالو طیرنا بکا دیو توی سپیر حالت راغ پا مونستا پا وجا تسپیر چی راغلے موند زان سر سپیر کروخا وابی مم ماکا او پوجا دا چا چستا مل گری دے موسیٰ علیہ السلام و تسوئی دا صالح علیہ السلام آگا و توئی قالا طائرکم عند اللہ آگا و توئی سپیر حال ستاسو دا اللہ دا طرف دے زمونگ پوجا نئے سپیر تاسو زار سپیر ہے خا تاسو دا خدا سپیر ہے زمونگ سپیر نئے خا بل انتم قوم تفتنون بلکہ تاسو یو قوم ہے چ امتحان در باندے کے دیشی وکان فی المدینہ تسع راتین او پخار کے نہ کسان یفسدون فی الارض رانے بے قوم ملکے. سورہ ہجر کے نوی آیت کے دا مسئلہ 13 شعرا 153 کے 13 شیخ مرحوم بوے او خلق خدای دے تخیر پیخ کی نہ پاٹے دتوشی دی او قرآن وے یفسدون فی الارض دا نہ واڑ بمل قرآن ولا یصلحون دا خیر قدم بنگ دے نو تو ووٹ چال اور کے ووٹ والا اور کے چ کامیاب شے. قالو تقاسمو باللہ دیوے قسم نو کے پالا باندے لنو بئے تنہ و اہلو خام خا دش پی بام لگو پد و اہلو پکور والو دد ثم لنقولن لوليه بیا بخامخا او آئیو وارث ددتا ما شاہدنا مہلک آلی نو من حاضر شوی قتل کولو دا کورن ددتا و انا لصادقون او یقینن من رشتیا وایو و مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم لا یشعرون مکر مکر مکر مکر سلور زلا سورہ انفال یو کم درش کے دا مسئلہ 13 وَمَكَرُوا مَكْرًا چَلُونَ جُوڑ کر دی چَلُونَ وَمَكَرْنَا مَكْرًا تَدْبِيرُ كَمُنْغَ تَدْبِيرُ وهم لا يشعرون ادين بويدل فانظر كيف كانا كي بتمكرهم وغورا چه سنگ شو بدنجام د چلول ددي انا دمرنا يقينا هلاكر المنغدي وقومهم اجمعين قوم ددي تولا اكته نمني نفتلك بيوتهم خاويتان دغدي كورن داغي پريوتي دي بما ظلموا فوجاد فسبب د ظلم ددي ان في ذلك لآية لقوم يعلمون يقينا پدي كه خام خايبرت ته د پاردا قوم چي پويگي وانجينا الذين امنوا بچ کرل منگا آغا چال را جی مانے را وڑے ہو وکانو یتقون او دی پریس کاو دا شرکنا ولوتون اذ قالا لقومی یاد کا لوت علیہ السلام کلا چی ویل دا خپل قوم تا اتاتون الفاحشتا حیارات لکو ایتا سو بے حیاء ایتا اتاتون الفاحشتا آیا رات لکو ہے تاسو بے حیا تا وہ ان تم تب سرون تاسو پوئے گئے سورت آراف یو اتیا سورت نمل پکش پیت شو آرا یو سلش پکش پیت کدا مسل تیر انکم لتاتون الرجال شہوتم من دون النساء آیا تاسو رات لکو ہے ناری نو تا پشاوت سرا ور تیرے گئے دزنا نو نا بل ان تم قوم تجہلون بلکہ اے تاسو قوم دا جہل کارکون کیے فما کانا جواب قومی نو جواب دا قوم داغو اللہ ان قالو مگر دا سے ہوئے اخرجو آل لوت من قریتکم اوبا سے کورنے دلوت علیہ السلام لرا دری کلی خپلنا انہم اناسوں یتطہرون یقیناً دی خلق دی دا پاکے داوے کئی زان پاک گنی فان جینا ہو آلو بچ کو منگلو تلے سلام او کورن ددلرا علم رات مگر خز دد قدر نہ من الغابرین مقرر کرے وا منگا گا درستو پاتی کی دن کو نہ پازاب کے لک سورت ہود یو اتیا کے دام سلتے روا وام ترنا لے مترن منگزک کے سر اپل جی ترجم باندھے اکتے پا کہ چدا مخ کے تیر شو مسلی دی وام ترنا لے مترا ارا اور ولو منگ پدی باندے باران ناشنا فسا متر المنظرین ناکارو باران دے رولو شو قل الحمد للہ وایا صفتنا دخدائی توب خاستی او اللہ لرا وسلام علی عباد الذین استفا سلامتیا دا زابنو اپتنو دا اللہ را طرفنا پابندگانو داغ باندے اغا چی غرکڑی دی اللہ خیرون اما اشرکون آیا یکیو اللہ غردی آجت روا او کن آغا سوک چی دیئے دا اللہ سر شرکی امن خلق السماوات والارض ماشاء اللہ دا بل باب دے ددی زین روان دے آخر پورے تفصیل مامک کے کڑے ہو امن خلق السماوات والارض آیا اغا اللہ چھ پیدا کر دی اسمان نظمکا وانزل لکم من السماء ماء ورولی دی تاسلا دبرنو بو فانبتنا به حدائق ذات باجتین زرغن کری دی ما آغی سر باغونا سرد تازا گینا ما کان لکم انتم بتو شجرام نشکے دی تاسلا حق چرا زرغن کے بوٹی داغے الہم مع اللہ آئشت دے درے کارونو اختیار من سرد اللہ نشتے شیخ مرحوم بو سروے نشتے نوچے نشتے بل ہم قوم یادلون بلکی دی قوم دی دا حق نہ اوڑی حق نہ منی ما کان لکم انتم بیتو کے اللہ دا تمام مخلوق نہ نفی کئی چھے پا پورا دنیا کے او ددی آیت دا ترجمے دا تارک جمیل صاحب نے تپو سکا اللہ دے عمر کے خیر و برکت واچ آگے پدا سے طریقہ ترجمہ کئی پورا دنیا میں پا پورا دنیا کے دا ونو پا نظام کے نہ دا زمیندار پا قبضہ شتام تمام مخلوق، تمام ساری پوری دنیا میں اللہ کے نظام میں نہ قبضہ ہے زمینداروں کا، نہ قبضہ ہے زرعی ماہرانوں کا، نہ قبضہ ہے سائنسدانوں کا، نہ قبضہ ہے زرعی یونیورسٹی والے کا۔ ہے پی ایچ ڈی والوں کا، نہ قبضہ ہے زمیندار اور جاگیرداروں کا۔ اللہ مالکم ما کان لکم انتم بتو شجرام الہم مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ پر نظام دا اللہ کے نہ قبضہ زمیندار اشتا، نہ زرعی ماہران اشتا، نہ سائنسدانان اشتا، نہ زرعی نرسٹے والا اشتا، نہ ڈاکٹران اشتا، نہ پی ایچ ڈی والا قبضہ اشتے، نہ زمیندار و جاگیردار و قبضہ اشتے، نہ ایچا طاقت نشتا، بلکہ دا یو اللہ طاقت تے۔ الہم مع اللہ آشت دے دغا کار کو ان کے بے دلانا سر دالا، بل ہم قوم یادلون، بلکہ دی قوم دی چ دا حق نہ اڑی۔ کم خبر ہے چی مونگ کو آگا طارق جمیل سے بم کئی، کم اچھے آگا کئی آگا مونگم کو کتوائے دا خو تاسو دوار رون معلومے گئے، نو تا خو خوارے دیرے اکڑے خو مونگ جی دا کولے نشے، زکا زمونگ او دا دی مثال دا پی او دا او بو دے پی او با نجو دا کی گی خوا، زکا الگ جڑل مور تاوی مال پی، نو پیالے کے والا پی جام کے واچوڑ، نو مور تاوی مال پکی او با واچوا جڑلے لتے والے او بے پکی والا واچوڑے، بیا مور تو شاب مال تدا ابل رے گا ناگے پیرا باندھے کہتا خدے خوار کا زو خدے اکڑو لما، نہ تال پے او بسنگ جدا کم کشتا دا خیالی مونگ زمونگ تبلیغیان رونا دی مونگ دا غی رونا یو، دا اللہ نہ دا کہہ دو، دا مخلوق نہ دا نہ کہہ دو، صرف فرق دا دے چھے دا تبلیغ مشران او مونگا، دا تبلیغ مشران عالمان و مونگ دل پا مخلوق نامگ دو، لیکن طارق جمیل صاحب دے آیت کے پی نم کے خودو چھے اختیار نشتا چاہتا زمیدار تا، زرعی ماہران ہوتا، سائنسدانان ہوتا، یونیورسٹی والتا، پی ایچ ڈی والتا، ڈاکٹران ہوتا، زمیندار ہوتا، ایچ چاہتا واک نشتا۔ دغا سے تفصیل منگم تاسو تکو اتبیام پدے شکے اخوال نرازے، نظما جستان گیلا نرازی نرچان برازی، قرآن ترانیز دیش ہے انشاءاللہ دیر خیر ببیامو میں۔ بل ہم قوم یادلون، بلکہ دی قوم دی چھ دا حق نہ اڑی، ام من جال الارض قرارا، آیا دا سے خدای چھ گرد ولی راز مکان صالح دا گزران، و جال خلالا نارا، پیدا کری دی پا ما بین داغی کی نیرونا، و جالل آرواسیا پیدا کری دی داغی را ٹھنگولو دا پارا کلک گرونا، و جالا بین البحرین حاجدا پیدا کری دا من داغی دو دریا بنو کے پردا، الہم مع اللہ آیشتر دے کارونو اختیار من سرد اللہ نشتے، بل اکثرم لا علمون بلکہ دیر دینا نپوئیگیم، نن ناپو ارالل کنا زمکہ دا غوی پخ کرو لار دا، ودا خود اندوانو مسلک دے، ایو ما پسی تفسیر ابن عباس روڑو ویدی کی چلی کری، نویسو چلیشو چلی کری، مستاد ابن عباس رضی اللہ عنہ بارک اسا عقیدہ دا چید آغا بلک دا عقیدہ چید آزمکہ خود ندہ ٹھنگا کرے دا غوی پخ کرو لار دا، میرے جی دا عقیدہ خود میں پینشتا نویسو چلیشو دا پکی چالی کلی کنا دا زان نمی پا کلی کلی اسے چلوش، تفسیر ابن عباس تے کنے ابن عباس خو ندے کنا، ابن عباس رضی اللہ عنہ پخپل ندے کنا خو تفسیر دے، نو تفسیر خو بچالی کل کری دے زان نکنا۔ اللہ فرمائے بل اکثرم لا علمون بلکہ دیر دے دینا نپوئے گے، اما یجیب المسترا آیا اگا سوک چی قبلی دعا مستر دا عجز پریشان اذا دعا اور کل چداغ نغواری دمستر دوڑ مانے یو چ تکلیف رسید لی دوین چ سے ضروریاتی خا مستر اگ چاہتا ہوئی چ تکلیف مت رسید لی او سے ضروریاتی می او دا لفظ دم دتور دلالت کئی پدے خبر چ اللہ د مسلمان او غیر مسلمان پریشان حالی سوال قبل زکا ام من یجیب المومن ندی ویلی بلکہ ام من یجیب المستر ویلی دی نو آجت اللہ سر کی دایو بیل موجود چ مشرکان دے زمانے وئی وئی مالا خدے زیرا کو خدا د پلان کی بابا پما نظر ہو آجت والا اللہ سر کی نسبت غیر تک فرمائے ام یجیب المستر زیادہ آیا اگا اللہ چ قبل دعا دا جس پریشان اذا دعا اور کرے چ داغ نغواڑی و یکشف السوء لرکی تکلیفنا و یجعلکم خلفاء الارض او گردی تاسو دیو بل خلیفگان پزمک کے الہم ما اللہ آئشت دے ددی کارونو واغدار اختار من سرد اللہ نشتے قلیلا ما تذکرون دیر لگ نصیحت قبل و تاسو اما یادیکم فی ظلمات البر والبحر آیا اغا سوک چلار خی تاسو تا پتیرو دا وچے دا سمندر کے ومن یرسل الریاح او اغا سوک چرالی گیا واگانے بشرم بین ید رحمتی زیر ورک ان کے مخ کے دباران رحمتنا الہم مع اللہ آئشتر دا کارون کولو والا سرد اللہ نشتے تعال اللہ اما شرکون لوے دے اللہ دا غنا چی دیو سر شریک جوڑے دا ہندوستان مشرکان اندوان دا اوتار قائلو اوتار دامانا چپدے پلانی بت کے اللہ ننوتے رے نو کار منگل دا بت نہ کئی کار رالا اللہ کئی خدا اللہ تعالی چے دے نو دے پدے بت کے ننوتے رے دا پیندوانو کے اوتار داغی خدے ہو دا اندوانو آغی دا اوتار قائلو خا اوز بلاشی اوتاریان دی دا مسلمانانو خا تعال اللہ اما اشرکون اما یبدو الخلقا ثم یعیدو آیا اگا خدای سوک چی اول پیدا کئی ثم یعیدو بیا با دوبارا ہم کئی ومن یرزقکم من السماء والارض سوک چی روزی در کئی تاسولا دا اسمان او دزمکنا الہم اللہ آیشتر سرد اللہ دا کارونکا ان کے نشتے نو قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین تعجیز المشرکین عجز دا مشرکانو و توائے یا مشرکانو روڑے یقینی دلیل خپل کجر تاسو رشتینی ہے شیخ مرحوم بوے کپا توحید دلائل غالے نو شلم سپار راوالوا او دا شلم سپارے سر اگورا نو انشاءاللہ شل بے کے او بغیر دا شلمی سپارے نے نش شل کو لکھا او بیا بے وے وے یو خدا و خاون بے مزدوری کولا یو رضے نلس پیسے روڑے خز تیوے خز نن میں ڈیر اخبل مزدوری اکڑا خدا خبر دا چیو شل نشولی نلس میں روڑے آخد چرتا دا چر گیا گیا خر سکڑے و پیو پیسا نوے خان دلوتا وے سڑیا بے زمان دے شل نکڑا آ پیسے روڑا دا سے والے تلی کے کی خدا وے والا چی شلے کم نو شیخ مرحوم بوے توحید بغیر دا شل بے پارے نہ نشے شل کو لے توحید بتا تا لو معلوم شی چت دا شل میں سپارے سر و گورے خا قل لا یعلم من فی السماوات والارض من فی السماوات ملائک من فی الارض انسانان ملائک ندی پوا پغیب و انسانان ندی پوا نسپے سنگا پوشو چی تالغ لا معلوم ہے ملائک ندی پوا پغیب و انسانان ندی پوا پغیب و پیریان ندی پوا پغیب و پیغمبران ندی پوا پغیب و اولیاء ندی پوا پغیب و او گارڈ سنٹر، گارڈ سنٹر موبائل نمبر پلان پلان پلان کارڈ نے چاپ کڑی لکھا. اللہ اکبر، مال چاروڑو ما اوشلو میں غرض ہو. میں پخوا بمنگ دے پیرانو رت کو اس پو سر سو کو اس بد اسپور دن کو کلا یا لمو من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. زمنگ دے رستم کے او سڑی نغلا اوشوا نسپی را وستل ما مرگرو تے میں ددے انتظار کوائے بے ولے میں دے سرد شیخ ہے اسرد مسلمان ہے دا اللہ دا ذات نے عقیدہ کٹ کر پسپوئے عقیدہ رالا ددے انتظار ہو گئے لگے روزے نہیں تیرے ختم. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. ویا نہ پوئے گی اغسوک چھ پاسمانوں پزمک کرے پغیب باندے الا اللہ بیدا اللہ نا وما یشعرون ایانا یبعثون. نہ پوئے گی چھ کلب دی دوبارہ جوندی کولشی بل دارکا علم فی الاخرہ. شیخ مرحوم تتاوے چاوے ویرا ار سوکستا سو دشمنان دی آغا و تاو خاندل وی سڑی گی دلانم زمون دشمنان دی تو خلا انسانان یادے وی جی دا گی دلانم سنگ دشمنان دی وی مونگ وایو چه پا زیارتون دیوی ما بلوائے پا خوابا زیارت کے رشرشم و دا تیلو دیو بیڑا ککڑا ناغا بے اولا گول دیو تے کور ترالو گی دل برا گئے پخپا باندے بے آغا باتی راخ کلا بے غرزو لکتا تیل بے او سٹل آ خوشحال بشو کی دڑ اللہ بڑو. اس چمنگ ردو نہ اکڑو خلق زیارتوں کے ڈیوے نہ بلئی نو گیدڑان پوری شنڈے پاتی شو نو انسانان نہ گیدڑان زمون دشمنان دی سوک پا انسانانو کے پوری شنڈے پاتی شو آ گیدڑان کو خود اللہ فرمائے وما یشعرون ایانا یبعثون. او نہ پوئے گئے چکل بدی دوبارہ جوندی کولشی بل دار کا علم ہم فی الاخرہ بلکہ بند علم ددی پبارد آخرت کے بل ہم فی شک منا بلکہ دی پشک دی داغینا بل ہم منا عمون بلکہ دی داغین لاند دی. سورہ نمل کے پینزہ کمش پیت کے دا مسئلہ تیروا انبیاء پینزم نمبر آیت کے تیروا وقال الذين كفروا ايا كسان چ کافران دی اذا كنا ترابنا ايا كلا چ مونگا خورشو ترابن وابا انا پلاران زمو انا لمخرجون ولن مونگ با دوبارہ راشتل کیگو. سورہ رات پنجم آیت بنی اسرائیل یو کم پنزوس دا مسئلہ تیروا لقد عدنا هذا نحن واباؤنا من قبل یقیناً وعدہ کرے شوی دا دا زمون سرا ہما او دا مشرانو زمون سرا دا مخ کے نام ان حاضا اللہ ساتیر الاولین ندی دا خبرے مگر دا دروغو کی شہدی دا زلو خلقو. قل و توایا دا دروغو ندی کمانینا نسیرو فی الاردیم اگر دے پدے ملکے فنظرو اگورے کیف کانا قبط المجرمین سرنگ شبت انجام دا مجرمانو. سورہ انعام یولس کے عنکبوت کرا روان اور سورۃ روم آئے کے مرا روان وسل کھلو آیا سیرو فی الارض اگر دے ملک اگور سرنگ شبد انجام د مشرکان ولا تحزن علیہم مخ پکے گا پدی ولا تکن فی ضیق مکے گا پتنگ سیا کے مما یم کرون ددید چلون د وجنا خپکے گا ماں ويقولون متى هذا الوعد تيرا کے او مسلمان تا چاوی یال کرے ہوں ویت چ دے شکان ل دوال دے مڑی نو تسو ہے وی زوا مچ خدایا پاک عاصم غرق تے او خی غرق کے الک شکان ل دوال سنگ دے انصاف دارا مڑے بے او شدا مسلمانان بور خطا ہو الک دے پلان کی شک مڑے شوی دے امڑے خو سو زول دے خورا دے چ لاش نیوی لے لار شو یو خوا مڑی سوزئی ابل خواہ لاسنیوے کئی یو خواہ مڑی سوزی ابل خواہ پسی شکان درانا درانا خیراتو نا کئی خواہ دوارا کارا کئی خواہ اکتا پوستے چھوکے چھتا اولی سوزے وہ خدا پاک بسر خدای پاک بد سر نور سے چل گئی خوشوزی بے پور کنا نہ منگے پخ پل لاس بولے نہ سوزو خدے پاک تا نعوذ باللہ کا رسا نہیں چاہ تو بگنے گرا نہیں خدے پاک تا دا مسان دے او سڑی حدیث کے راضی وصیت کرے ہو ویزه دا خدای تعالی ډیر مجرم ما کله چې د مرشم ما اوس وځوي او غیره په دریاب لاو کې چې بس د خدای پاک نه رخصم چاډو په ګوتو نه ورځما ریخه هغه ویزه خدانو حدیث کې راځي هغه چې کله مرشن ویس وځاو هغه یره ول په دریاب لاو کړه دیم د ګنگا دریاب تا غیره وړيخه د شکان الله ملائک راولې گل پیدا یره راغون نه خیره وړه بے تناغ سے انسان جوڑ کو تپوس نے کہیں تاول دا سے غلط وصیت کو خا ماں اس گارڈ نہ دے گارڈ میں ویلے اس گارڈ نہ ڈاک کنا ڈاک دے خدا گارڈ نہ دے داغے وجہ دار ڈاک ہوئی ہوتا کہنا سپیتا نتا صبح ماں طویل ہوں جزاک اللہ دا چارا اولے گو چی جی انگلش کے ڈاگ سپیتا ہوئی او گاڈ خدے تو ہوئی کہنا مائی گاڈ او تیر وتم اس پہ پوش میں جزاک اللہ ز تیر وتم ڈاگ ڈاگ سنٹر ڈاگ منا کتا او گاڈ خدے پاک تو ہوئی خن ز تیر وتم اللہ نے معافی کی ناگا سخبر میں بولا ہاں اللہ رب العزت ملائے کو تو ایرے راغنڈ ہے چھ راغنڈ اکڑے انسان تے جوڑک وہ تو دارا تو چاول دا وسیعت کا غلط ناگا ہوتے یا اللہ نور میس مطلب نو خستا نے یرے دم نو اللہ ہوتے زچ زما دے یرے دا سکڑی نو ماں معاف کر لکھا مطلب دا اللہ قادر دے چھ دا خور دا ایری را غنڈی کو انسان انتی جوڑ کی خوا او دل تے گورا مشرکان وی لقد عدنا دا نحن آباؤنا من قبلو یقنن وعدہ کرے شوی دا زمون سرا دا مشرانو زمون سرا دا مخ کنا حازا دا پیغمبر چوی پس دا مرگ برا پورتا کی گئے اللہ ساتیر الاولین ان حازا اللہ ساتیر الاولین ندی دا مگر دا دروغو کی شہدی دا زڑو خلقو قل سیرو فی الاردیم او آیا اگر زی پدمکا کے فنظرو اگر رہے کے فکانا کے بط المجرمین سرنگ شو بد انجام دا مجرمانو ولا تحزن علیم مخپ کے گا پدی باندے ولا تکن فی زیقم ممائم کرون تنگ سے امکے گا تنگ سے آکے دا دید چلنو دا وجینا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ دِيوَي كَلَبَي دَا وَعْدَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَچَرَيْتَا سُو صَادِقَانَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ وَيَا نِزْدِدَا چِرَا اُبَرَسِي تَاسُو تَا بَعْضُ الَّذِي تَسْتَاجِلُونَ بَعْضِ اَغَى عَذَابُ چِ تَاسُوِي پَتَلْوَارُ غَالَي بَعْضِ اَغَى عَذَابُ چِ تَاسُوِي پَتَلْوَارُ غَالَي کم عذاب چی تاسو پا تلوار غاڑے رد فلکم و انا ربکا رد فلکم مانا اقترب لکم امام بخاری وئی اقترب لکم امام بخاری وئی رد فلکم بعض اللذی تستاجلون را اوبر اسی تاسو تا باز آزاد چی تاسو پتلوار غالے و این ربک لذو فضلن الناس یقینن ستا رب خام خا خاون دا فضل پا خلکو ولیکن نا اکثر ام لا اشکرون لیکن دیر دینا شکر نکی دا اللہ و این ربک لی علمو ما تو کنو صدورو یقینن ستا رب خام خا پوئیگی پاغ خبرو چی پتیئے سینی دا دیم و ما یعلنون او هغه چې دی اخکار کوي اوس که څوک دا وایي چې دانا څنګه مولا دی چې نه پوهېږي خو مه وایه که نه چې د ډاګ او د ګاډ فرق نشي کولی وایه تا نه تپوس کوو یو سړی د ماسپخین د پرزو نیت تړي نیت کوم د زړه د خلاصا څلور رکاته پرز منز دا قوم دنن ما زیگر پدے حضر امام پس خاص خدای لر مقبل کعبی شریف منز او شکو نشو منز یقین نشو خواه دا دپ ما زیگر ماس پخین نما زیگر کی خواه نو زمان پا غلطه اللہ اکبر او زمان پا غلطه بانده دا الفاظ دا اللہ پا دربار کے نغلطی خدای خدای دے کم لان دے ما یشعرون قل لا یعلم من فی السماوات او کنا ٹھیک شو یا بمی صحیح ویلی یا غلط کا غلط میں ویلی زما توبہ زکا دا ملا توبہ لور سپیکر کی اکا ٹھیک میں ویلی زکا تاسو ما تو ہوئی کنا چھ مائی گاڈ اے میرے اللہ او ڈاگ منا سپے نکما دا ڈاگ پزے گاڈ ویلی نو تیروتے موقع نا نمی ویلی نو نعمت تیروتے خبر اخلاص خو خبر ام امدا کولا چھ او سڑے دا ماسپخین سلور رکا تا پرس کئی او پنیت کے داسی وچی نیت کوم دا زرد اخلاصا سلور رکا تا پرس منز دا کوم دا نن مازیگر پدے عزیر امام پر ملیانو نا تپو سکوئے دا دا منزو شکنا زکا پا خلی الپاس داوئے پزرک خدا دی جن ماسپخین منز کوم دا نخل خطاشی کل شیطان رامی اگر دا جب کل کل دا اگر خدا خواہ خانہ نہیں زمانگا جب دے پا قرآن چلی اگر خوئی چی دا جب دا نکو سکم کس چل دا سروکم اگر خو پا اگر خوار وقت یار دا اللہ دے تیمونگ بچ کی اللہ فرمائے وَإِنَّا رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ یقیناً ستا رب خامخا خاون دا فضل دے پا خلکو لیکن اکثر خلق دیر دا دینا شکر نکی دا اللہ وَإِنَّا رَبَّكَ لَعَلَمَّا تُكِنُّوا صُدُورُهُمْ یقیناً ستا رب خامخا پوئیگی پاغ خبرو چپٹوی ہے سینے دے دے وما یعلنون او پاغ سوچ دی اخکار کئی وما یعلنون نا پٹ اخکارا اللہ تیو دی وما من غائبتن فی السمائے والار نشت یو شے نشتا ہس پٹ خبرا او یو عمل فی السمائے والار پاسمانو پزمکہ کے اللہ فی کتاب مبین مگر لکھتی پلوہ محفوظ کے ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل یقیناً دا قرآن پاک بیانے پا بنی اسرائیل باندے اکثر الذی دیر دا سے مسئلے ہم پی اختلفون چیدی پا کے اختلاف کئے قرآن اگا مسئلے چیڑی جاگے کے اختلافی او عوام وی یہ رکھو خوی ترجمہ بڑے کول سڑیا دا اختلافی مسئلے بڑے پکے نہ چیڑے لے دیتا پکے اس ساجت کے خواہ وائے منسو گو قرآن ویلی دی اکثر اللذی ہم فیہ اختلفون گا وَإِنَّهُ لَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یقیناً دا قرآن خامخا ہدایت و رحمت تے دا پار دا مومنانو دا خو ٹک دا چی توائے دا اختلافی مسئلے مچڑا زب تا تا دا گوڑی چکے ایو مرچکے کے دما او طالب تے مرچکے راوالم چی والا دا گوڑا اخرا نو تب ما تا ہے چی دا گوڑا دا کدا مرچکے دے دا تا پسو پی جندل گوڑا مرچکے زگا چی دوارا دا تا پراتو یو گوڑا بل مرچکے ہو تو عرف الاشیاء بے ازدادہا تب یو شیع اللہ پی جنی چی دا آغی زد خوئی کنا مقابل خوئی کنا ان ربکا یقنن ربستا یقضی بینہم بے حکمی پیسہ لبو کی پمن دری کے پوکم خپل سرام وهو العزيز العليم اغا اللہ زور ورده پوا فتوکل اللہ زان اس پار پا اللہ پا قبرن زان مسمارا انکا علی الحق المبین یقنن تو پا حق کار باندیم انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع السم الدعا اذا واللہ مدبرین انکا لا تسمع الموتا یقنن تا اور ولی نشی ملوتا نوچا اور ولی نشی نو ابوری سام دیو جن معرف القرآن دا مفتی شفیع صاحب لکھلی نی شپگم جس کے چھ دا آیت مطلب دانر چار مڑے دے اوری او یو شاعر ویلو دا اے دا زنگل اسو ما تدا او آئے چھ زما لیلا ستاسو دا جنس ندا او که زمون دا جنس ندا نولی دا اوسے اوری دی اوسو واری دل نکنا بل وارا جینے دا مور ملدا اغوی یا زما مورے تا زمان چر تلالے زدی چا تا پری خودا مو جاڑی نو دا دیسا مطلب دا مور اوری امور و تسوی چه بچه مجالا دا جمع پشپا بدل بیارا زمان نا نا نا نا او ری دک بره دیتا دا تعصف جڑا وی پل جڑا انگولا کئی اللہ تا جڑا کئی درد و غم جاری راش و سو زمون ستاسو دا فقی کتاب دا هدایا او هدای آخرین کی لکلی دی یو سری قسم خوللی چه تا سر با خبر نکون دا چاہتے چی قسم خوڑی لیو اگا مر شو او دے قبر لال اور توی ہائے اشنا گلا دیر خپے مگور ماوے قسم میں خوڑی لیو چی تاسر با خبر نکوم اتا گور خبر میں دے سرو نشوے ورانا قبر تلالے زپلان کیا لالے او با خوصخو میں دے سر خبر اگلے کنا نو دا احناب و مسلک دا دے چی پدے سری دا قسم کفارا نشتا دا قسم ماتو نشو ولی اگا اوری نا او اس کا توی چه نا قسم مات شو نو تب یاد اخپل فقه کتاب نمانی نو ہدایی لکلی زکا مڑی اوری نا او دخویلو چه زبا تاسر خبری نو کم نو اس کو سرادو کئی نا اگا اوری نا نو دا مطلب دی اللہ فرمائے خبر پاک دا آیت کے اللہ اخپل نبی توی تے اور اولی نشے نو چه او رولی نشی نواب و ریسا او دا دی داس مثال لی ما تا گوره این نکلات اسم الموتا یقینن تا او رولی نشی او رول نشی کولی ملوتا ما چه دا خبر کولی تاسو ووری دیکنه اس گوره ای دازه چه غلشم تاسو سو ووری دل نا زچه تاسو تا وورو منو تاسو با ووره نو چه زی اورو منو تاسو با سو ووره باز نو پیغمبر نے پیغمبر تو تی اور اول نے شنو چا اور اول کڑ شنو اور دل کم دین رالو لگا بازار تا ٹماٹر لالے نو جے ٹماٹر خرسی کی نن تو بس راوڑے تو ہو ٹماٹر ل راوڑے جے خرسی کی گن دا مطلب ان نکلا تو اس میں الموتا یقینن تا اور اول نش کولے ملوتا ولا تو اس میں ثم دعا اور اول نش کولے کنوتا اذا ولو مدبرین کل چوگر دی دیشا کو ان کے داتا شاورے دل اورے دل خونے دی چھے یو سڑے قائل شی چھے اوری نو بیاوی کولیم شی نو بیاوی رازا چھے پنم والا منخت موکو بیاوی زما دا حال نا خبرم دے دا شرک دروازے رے کولاو کرے ایش کہو آیا اللہ فرمائے وما انتا بہاد العمیے ان دلالت امام نئے تو ہدایت کو ان کے رندو تا تفریح کو خوش دا صورت ختم کو انشاءاللہ نئے تو ہدایت کو ان کے رندو تان دلالت ما چے بچے کے دا گمراہ دا دینا ان تسمعو الا من یؤمنو بی آیاتنا اور اول نشکول دا قرآن مگر اگا چاہتا چی مان لری پایتن زمان فہم مسلمون پس دی تابداری کئے بیا فرمائے وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُ عَلَيْمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّتَمْ مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ فرمائے اللہ ہر کلا چی پورشی پیسل دا عذاب پدی باندے را او با باسو منگا دی لرا یو زناور دزمکینا تو کلِّمُهُمْ دا زناور با خبر کئی دے خلق سرا اوائی با اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ یقیناً خلق با پایتنو زمون باندے یقین نکوم دا دابت الارض بارک ابن کثیر سے روایت نقل کری دی خواغا اکثر قابل اعتماد ندی بس دمرا عقیدہ پکار دا چھ قیامت شی نو یو زناور با اللہ دا زمکی نارو باشی بغیر دا توالد و دا تواصل نا نبا دا دغی زناور موری نپلار قرب قیامت کے با دا مکی سرزمین کے دا زناور روزی دا سر با یو مہری دا کافر او مومن پتندی با داغ لگئی دا مومن پتندی با سپین نشان او دا کافر پتندی با تک تور نشان لگئی خواہ دا زناور بوئی او دا خبر بکی چی ان الناس کانو بی آیاتنا لا یوقینو اس کا توائی دا با کم زناوری نو ما تس پتہ نشتا نو ویوما ناشروہ من کل امتین فوجنا کتو ادا دیر سپارے قرآن وے دے پتہ نشتا او دے را تا پتہ نشتا کتمان سبا تا بوزو کہ بیا بم دتا ہم چی ما تا پتہ نشتا خیر دے تا معلوماتو کہ بیا بم آتا ہوئے چی دا کم زناورو اللہ فرمائے ویوما ناشروہ من کل امتین فوجنا پکم را چرا جم بکو دا ہر امتنا یو ڈلا میں مند آگا چانا یو کذبو بی آیاتنا چی درو جن گنے آیتو نظما فہم یو زغان دی با اسی سکڑیشی جماعتو نا جماعتو نا حتی اذا جاؤو ترغی چکل را جی راشی وقالا اکذبتم بی آیاتی اللہ بہت ہوئی آیتاسو درو گنل آیتو نظما ولم تحیطو بی آئلما حال دا چی نورا گرکڑی تاسو غیل را پہلن خپل کے عجیب خلق ہوئے پا قرآن ام علم نو اگور سر دبیل میں سرم زما دا قرآن نا انکار کو نو اما دا کنتم تعملون بلکہ سدی اغا چی تاسو کولا زما دا قرآن دا ایتون نم انکار کو او دا دے علم تاسو نزد کو نو اما دا کنتم تعملون اگا کم کارو چی تاسو کو او نو زمان دا نوجوانان بہت سوئی اللہ تعالیٰ تا چھ خپکے گا مونگا کرکٹ کو او بوئی ہوتا تاش والا بوتا داوئی چھ خپکے گا مخرائے مونگ تاش کو ورولو بولو والا بوتا داوئی چھ خپکے گا مونگ وارلو بول نا نا نا سیڈیا وی سی آر تکے ناستو والا بوتا داوئی نا ام مازا کنتم تعمل اللہ وی نسم کول ووکال قولو علیہم رابشی پیسل دازا پدی باندے بما ظلمو پا وجہ دا ظلم دا دی پا ہم لا انتقون دی بخبری نشکو لین سورہ یونس یو کم سلویخ اعراب یو سلط سلویخ کی دا مسلح تیروا علم یرو انا جعلن اللیل لی اسکنو پیے والنار مبصرا آیا نگوری داخل یقنن گردولی دا منشپت یرے والا چیارامو کی دی پائے کے والنہارا مبصرا وزرنا والا یونس درم آیت توہا نہ ہاتیا کے دا مسئلہ تیروا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون یقینن بدے کے ڈیر دلائل دید پار دا قوم چی مان لری ویوم ینفخو فی السور پکمرا چی پوکے اکڑی شی پشپے لے کے ففزع من فی السماوات گبرو بشی اغسو چی پاسمانونو کی دے ومن فی الارض اگا سوک چی پزمک کی دی اللہ من شاء اللہ مگر اگا سوک چی اللہ غواری بچ کول داغیب لکا شہیدان جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام عزرائیل علیہ السلام ابن مبارک دا حسن رضی اللہ عنہ نقل کئی دے وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین النفختین اربعون سنا دا دوارش پیلو منس کے بس الویخ کالیم الاولا یمیت اللہ بیا کل حی ہم بنیش پیلے سر باللہ تول جوندی ملکی والاخرہ دویمش پیلے سر یحی اللہ بیا کل میت را جوندی بکی دے سر اللہ تول مری نو چرا جوندی کی نو وکل اتوہ داخرین تول برازی اللہ تا جزی کون کے وطرل جی بالا وی نے بتغرونا تحسب آ جامدتن تب پی گمان کہے چھ دا کلکی پزے اولاد او حال دارے ہیا تمرو مر صحاب اغب چرلی گی پشاند چرلی دلو دور عظیم مریم درے نبی کے تو آہا 105 کے انبیاء شل کے دا مسئلہ تے روان سن اللہ الذی اتقن کل شیء جو رخ دار لادے غزا چی مضبوط کرے دے اریو شیء انہو خبیرم بما تفعلون یقینن اللہ خبر دے پاغا ملنوں چی تاسو کوئے من جاء بالحسنۃ فله خیر منها من جاء بالحسنۃ فله خیر منها چاچ رات لو کڑو پخا مل سرا دل را غور بدل بئی داغے پوجان سورہ انعام یوسل شپیت بقرہ یوسل دری کے دا مسئلہ تیروا وہم من فزع یوم یذنا منون دی بعد گبرا حد دا غیر وزنا پ امن کی ومن جاء بسیئه چاچ ملک د شرک فکبت وجوههم فی النار او بغور دولی شدی پڑ مخے پور کے اللہ بوتو حل تجزون الا ما کنتم تعملون بدل نشی در کے دے تاسو تا مگر داغ ملنو چی تاسو کولا دا شرک انما امرتو ان اعبد رب هذه البلدۃ الذین یقینا حکم شوی دے ماتا چی خاص بندگی حکم دا مالک دا دے خار الذی اغلا حرمہا چیزت ورکڑ دے دے خار دا مکیلا ولہو کلو شین داغ اختیار کے عرص دی وہ میر تو ماتا حکم دے ان اکون من المسلمین چیز شما دے تابدارے کون کنا و ان او ماتا حکم دے اتلو القرآن چی بیانو ما قرآن پاک طالب خلق تسلی در کئی پتاب زلو سوزی پتاب ترس غنتی راشی استاجی ہوں زارہ دے اچھو دماز غبر درنگ لخراب شی اولے ونے بچ دا خلق خون منی سیزان کڑے وای نہ ز مجبور ہے ماں و ان اتلو القرآن ما تا حکم دے چ بیانوں بقرآن فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه چاچے ہدایت من امنلو نو یقینا فائدہ دے زان دا و من ضل سوچ گمراہ شو نو فقل انما انا من المنذرین و یا یقینا ز دیرا ورکون کو نے ماں انما انا من المنذرین ز صرف یرا ورکو وقل الحمد لله ورتوا صفتنا دخدای تو خاصتی اللہ لرا سیوریکم آیاتی زرد او بخیما دلائل تاسو تا فتعرفونا تاسو بو پی جنیغا وما ربکا نظر افستا بغافلن بخبرام ما تعملون داغی عملوننا چه تاسو کوئیم سورة النمل ختم شو تفصیل د واقع د سلیمان علیہ السلام کو دلیل نقلی پنفی د علم غیب باندے د میگینا او د ملا چرجکنا تفصیل د مسئلے د حاجت روا د الہ او خروج د دابت الارض او پوکے پشپیلے کے د پارد فضع دا تفصیل ختم شو سورت قصص او دا ب انشاءاللہ د تفریعنا رستوائی تواسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون گرانو عزت مندو کلچ مخ کے سورت نمل ختم شو دادے سورت قصص دے کے دا موسیٰ علیہ السلام مختلف واقعات تھی قصص تھی دا قارون قصہ ہم پکشتا زکیدا سورت مسما کو پسم د سورت القصص سرا قصص مصدر پمانا د اخبار سورت قصص مکم اعظم کے نازل دے یو کم پنزوسم نمبر کے نازل دے د ترتیب لحاظ سرا اتیشتم سورت تے او ربط ما قبل سردا دے د سورت فرقان نمل پورے مسئلہ د برکت بیان شوا دی سورت کے تیزی ور کئی پا بیان د دے مسئلے پا واقع د موسیٰ علیہ السلام بلدا چھے بما قبل سورت کے آخر کے ویلو الحمدللہ سیوریکم آیاتی ہی دی سورت کے بیان د باز آیتنو کئی ویا کے داد آگے آیت تشریدہ داود سورت تا تسلی نبی علیہ السلام تا پتشجے سراپ واقعات موسیٰ علیہ السلام سورت کے درے بابو ندی اولنے باب سلور سلویخ پورے ترغیب للقرآن اجمالی قصد موسیٰ علیہ السلام بیا تفصیلی قصد موسیٰ علیہ السلام پا پنزو مقاماتوں کے اول مقام موسیٰ علیہ السلام دا فرعون کور تسنگ اور رسید، دویم مقام موسیٰ علیہ السلام مدین تسنگ اور رسید، دریم مقام مدین کے دا موسیٰ علیہ السلام جون سو گزران سو اور دا شعیب علیہ السلام سر سنگ ملاو شو، سلورم مقام موسیٰ علیہ السلام تا نبوت سنگ ملاو شو، پینزم مقام موسیٰ علیہ السلام بسر تسنگ را رسید، دویم باب شپیت آیت پوری صداقت دا رسول اللہ، زورن منکرانو دا کتاب اللہ تا ترغیب للقرآن دلیل نقلی دا کتب سابقہ ہونا چیاغا منن کیو دا آگی او صاف عشرہ لس سپتنا بیا نفی دا تصرف دا نبی علیہ السلام لا نا او یرد دنیا، درہم باب اخیر پوری پدی کے تزہید پی دنیا تخفیف اخروی پا تبرا دا علیہ و باطلہ، بیا پینزہ عقلی دلائل پا توحید، بیا تخفیف دنیاوی او یو مثال دا قارون، بیا امور متفرعہ پا واقع دا موسیٰ علیہ السلام دا پار دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخر کے مسئلہ دا توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شورو کوم پا امداد دا نم دا اللہ چاہم و خاصو رحمتن والدیم، تواسین میم اللہ پوئے گے پمانا دے حروفو، تلکا آیات الکتاب المبین، دا سورت ابتدا کے آیت کی مبینی نو دی سورت کے دلائل نقلیہ ہوتے اشارے او چے لفظ دا حکیمی پکے تو دلائل عقلیہ پکے ذکری، لکا بلغت الحیران دا مولانا حسین علی نیلوی صاحب، مولانا حسین علی نیلوی صاحب درش پیت صفا، مطلب دا دا کتاب پا صفت کے چکل مبین راشی ناغ صورت کے دلائل نقلیئی، او چکل دا دا کتاب پا صفت کے لفظ دا حکیم راشی ناغ صورت کے عقلی دلائلی، تلک آیات الکتاب المبین دا آیتنا دا کتاب دے چ وضاحت کون کرے دا حق و باطل، نتلو علیکا من نبی موسیٰ بیانو مونگ پتا باندے بازے دا خبر دا موسیٰ علیہ السلام نا، و فرعون او دا فرعون نا بالحق دا پرشتیاو دا پارا دا اثبات دا حق دا پارا، لقوم یؤمنون دا پارا دا قوم چیمان روڑی، ان فرعون علا یقینا فرعون لوی کڑی وات تکبر و توغا، علامنا تکبر و توغا، فی الارض پا ملک دا مصر کے، وجعل اهلها شيعا اجور کڑیو سیدن کی دا گے ڈیر ڈلے، یس تدعف طائفه منهم کمزور کول ہے وڈلا دا غینا، یذبح ابناءهم الا لو لزامن دا غی، ويستحيي نساءهم بے حیا کول بے زنان دا غی، انه کان من المفسدين یقینا دے او د فساد کو ان کو نام، ونريد ان نمنا على الذين استضعفوا موختل چه احسان کو پائے کسانو چه کمزوری کڑی شیو پمل کے فل ارض پمل کے، ونجعلهم ائمتان او جوڑ کو منگا دیلرا مشران د دین، ونجعلهم الوارثین او جوڑ کو دیلرا وارثان د زمکے، ونمکن لهم فل ارض او چه طاقت ور کو دیلرا پمل کے، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ او خیو فرعون تا، وحامان او حامان تا چه دا وزیرو دا فرعون، وجنودهما دا غیل اخ کرتا، منهم دا دی دا دلنا ما کانو یحذرون آغشه چی دیتنا یرکولا، یر دل دا پیشنگوئے دا ابراہیم علیہ السلامنا، لکا آراف یو سلتیش کے دا مسئلہ تیروا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه خودنا وكرام منغا موسى مرد موسى عليه السلام تا پي ورك وعد لرام، فإذا خفت عليه نكرش ويريغي پد بانده، فألقيه في اليم واجواد لر پدرياب كي، ولا تخافي ولا تحزني ما يريغا پد دمرك دو أو مخفكيغا دد پجدائي، إنا رادو انا رادوه الیک یقیناً مونگ واپس براو گردو دل رتا تھا وجائلوہو من المرسلین او جوڑو با دل را دا پیغمبرانو نام فلتقتہو آل فرعون اور اوچت کو دل را کورن دا فرعون لیکون لهم عدوان اکو بددا چشی دل را دشمن وحزنن او غام ان فرعون و حامان و جنود اومان یقیناً فرعون حامان او لخ کرے ددی کانو خاطئین ودی خطاکار بیا فرمائے وقالت امرأت فرعون قرۃ عین لی ولک آسیے چی دغا سندک اولی دا فرعون زوجے نو حکم دراؤلل ورک ناغے والا روڑو نوچے سنگے روڑو ویلی دا وقالت امرأت فرعون اویل خزد فرعون قرۃ عین لی ولک